www.radiomeria.gr. Ακούτε το thepressproject.gr και τη φάρμα των ζώων. Καλησπέρα, Θάνος Καμίλαλης, Κωνσταντίνος Πουλής. Και η κτηνίατρός τους, Λαμπρινή Θωμά. Κάπως περίεργα, είναι ταχυτικά. Ακούγομαι πιο δυνατά από όλους σας. Ένα. Τα ακούς και εσύ, Θάνο, Τα ακούω. Βασίλη Μήτικα. Βασίλη Μήτικα, θέλουμε την βοήθειά σου. Το πριόνι. Ο Βασίλης Μήτικας είναι ο ηχολήπτης μας εδώ πέρα. Ένας άνθρωπος που έχει αφιερώσει σπουδές, μεράκι, τεχνογνωσία και αγάπη. Και διδακτορικό. Έχει διδακτορικό στην ηχοληψία. Λοιπόν, εμείς έχουμε πει ότι δεν ακούμε τις γνώμες ειδικών εδώ πέρα. Δεν ενδιαφερόμαστε για το τι λένε οι ειδικοί. Αντιθέτως, αποθαρρύνουμε κάθε ειδικό που πάει να ανακατευτεί στα πόδια μας την ώρα που εκφραζόμαστε εμείς για διάφορα. Αλλά χτυπάμε και κάθε άδικο. Θάνομαι, μου μειώνεις την ένταση την ώρα που... Μίλα εσύ, όλα καλά θα πάνε. Ότο τιούν θα καταλήξει λίγο. Βασίλη Μήτικα, μη με σαμποτάρει. Λοιπόν, εξαίρεση σε αυτό τον κανόνα αποτελεί η επιθυμία μας να αποτινόμεθα στην λαμπρινή μας εδώ πέρα, όποτε υπάρχει ένα ζήτημα διεθνές που θέλει την έμπειρη ματιά μιας διεθνατζούς σαν την Λαμπρινή. Και την ελεύθερη γλώσσα. Όχι, αυτό δεν τη θέλουμε. Όχι. Λαμπρινή. Όχι. Θα μιλάς εδώ πέρα, θα είσαι... Ας πούμε, προηγουμένως που ρώτησα για τα τρία μικρόφωνα. Μην το πεις. Το μόνο που μου ήρθε στο νου είναι αυτά να πάρει ο Νετανιάχου. Κατάλαβε το τρία αμέσως στο μυαλό μου. Κάπως δουλεύει. Ξεκινάμε πάρα πολύ. Τι να κάνουμε, ρε παιδιά, τι να κάνουμε. Λοιπόν, αυτό κάπως έτσι είναι συνεργασία με τη Λαμπρινή. Καταλάβατε. Είναι η Λαμπρινή Θωμά και ωραία γνώσεις και τέτοια. Και μετά έρχεται εδώ πέρα, λέει αυτά με τα τρία μικρόφωνα και μετά λέει και τα υπόλοιπα. Οπότε εντάξει, λες. Χαλάλι. Χαλάλι. Πες για τα μικρόφωνα. Κοίταξε. Και μετά, με και το πίπι, έχω ένα αποθυμένο. Το έλεγα και στα παιδιά πριν έξω. Το πρώτο μου password στην εφημερίδα το 97 ήταν μπίπι. Τον παρακολουθώ από τότε το κάθαρμα. Τον έχω στο στόχαστρο. Αυτό είναι η Λαμπρινή. Ξέρω τι κάνει. Για πες, εσύ που ξέρεις τι κάνει τώρα, έχει και προσωπικά ζητηματάκια. Όλη αυτή η ιστορία, όλος αυτός ο θάνατος που σπέρνουν, όλο αυτό ξεκινάει από το ότι δεν πρέπει να σχηματιστεί κυβέρνηση και πρέπει να ξαναβγεί αυτό στην πέμπτη εκλογική αναμέτρηση μέσα 2 χρόνια. Για πες μας το. Λοιπόν, αυτό, είχαμε εκλογές, τις είχαμε καλύψει κιόλας, έτσι, και πήρε την πρώτη εντολή να κάνει κυβέρνηση και πήρε τα παπάρια μου. Αυτό κάνει να το λέω. Όχι. Τέλος πάντων, δεν μπόρεσε να σχηματίσει κυβέρνηση. Μάλιστα. Οπότε πήραν την εντολή οι σοσιαλιστές, οι οποίοι όμως σοσιαλιστές, αντί να πάνε να βρουν κανένα σοβαρό άνθρωπο, να κάνει μια κυβέρνηση, πήγανε και βρήκανε τον Ναφτάλι Μπένετ, που είναι ένα τομάρι χειρότερο και από τον Μπίμπι. Μιλάμε, είναι η ακροδεξιά της ακροδεξιάς όλη η συζήτηση τώρα. Και ούτε αυτοί φτάνανε, έπρεπε 7 να είναι τα κόμματα και ένα από αυτά τα κόμματα θα ήταν και οι Ενωμένοι Άραβες, το κόμμα των Ενωμένων Αράβων. Το οποίο δήλωσε μετά τα επεισόδια ότι δεν συνεχίζει να παίρνει μέρος στην κουβέντα, φεύγει από την κουβέντα και αυτό ακριβώς επειδή και ο Μπίμπι. Γιατί τώρα δεν μπορεί να σχηματιστεί κυβέρνηση και θα πάμε και σε άλλες εκλογές. Οπότε σκοτώνουμε κόσμο και δεν πληρώνουμε. Στέλνουμε μέσα όλους τους βάρβαρους. Φέρονται, δεν ξέρω αν είδατε το βίντεο που ανεβάσαμε, να πάει να το δει και ο ακροατής μου και ο ακροατής σας και η ακροατριά σας, που είναι βουλευτής της Κνεσέτ, της Βουλής του Ισραήλ, με τον αντιδήμαρχο της Ιερουσαλήμ δίπλα. Του κομματιού που κανονικά ανοίξει το Ισραήλ, αν και αυτό το θεωρούν ένα όλο, και συζητάνε ότι ο κουτσός από σφαίρα απέναντί στους ακτιβιστής Παλαιστίνιος έπρεπε να έχει φάει τη σφαίρα στο κεφάλι, γιατί τον βαρέσαν μόνο στο πόδι. Δηλαδή αυτή είναι η κατάσταση. Έχουμε χτες 24 νεκρούς. Και 9 παιδιά. Έχουμε παιδί τραυματία ενός μηνός. Και ένας από τους λόγους που έβαλα τη φωτογραφία, ενός έτους, συγγνώμη, των ανθρώπων που βγαίνουν στις πορείες, είναι για να καταλάβει ο κόσμος ότι αυτά τα παιδιά δεν είναι τίποτα παιδιά με πέτρες. Είναι μαμάδες με τα παιδιά τους που βγαίνουν πορεία. να υπερασπιστούν τα σπίτια των ανθρώπων. Αυτούς πυροβολούν. Το να δεχθώ εγώ ότι είναι οπλισμένοι και οι Παλαιστίνοι γιατί έχουν πέτρες, όταν οι απέναντι έχουν οπλοπολιβόλα, τάγκ, κατεβαίνουν κατά χιλιάδες, πόσους, 4.500 έστειλε, αστυνομοστρατό, έτσι. Είναι ένα ακόμα φωνικό και είναι εθνοκάθαρση, έτσι. Να τα λέμε τα πράγματα κάποια στιγμή με το όνομά τους. Είναι εθνοκάθαρση, είναι μια απίστευτη κατάσταση που δημιουργείται, η οποία έχει ως μόνο στόχο να στρέψει όλη τη δεξιά ψήφος στις επόμενες εκλογές στον Νετανιάχου. Δηλαδή αυτό όλο το πράγμα, όλη αυτή η βία είναι γι' αυτό. Και βέβαια έχεις εκεί τη δηλωσία της Αμερικής, των Ευρωπαίων, όλων αυτών. Και ήταν η ακριβής δήλωση ότι σε αυτή τη στιγμή, σε αυτή τη συγκυρία δεν είναι η κατάλληλη στιγμή δεν για είναι να πρέπει. Έχουμε... Ναι. Να κρατάμε μια απόφαση. Ναι. Και στην προχτεσινή που είπανε μια κουβέντα, μισή την είπανε, ας πούμε, ήταν η κουβέντα του στυλ. Ναι, ρε παιδί μου, κακώς τους τα κάνετε αυτά. Αλλά και αυτοί. Καταλαβες. Και εσείς που. Πώς το λέει. Ναι. Δεν είμαι ρατσιστής, αλλά. Ξέρω εγώ. Τέτοια κατάσταση. Πρόκειται περί ενός κλασικού παιχνιδιού των Ισραηλινών και αυτής της μεγάλης κουφάλας που λέγεται Μπίμπι Νετανιάχου. Δεν είναι καθόλου ένας τυχαίος πολιτικός, γι' αυτό και επιβιώνει σε αυτή τη χώρα τόσα χρόνια. Και βέβαια πρόκειται και για μια πολύ, για καταγεγραμμένη πάλι τώρα την πολύ μεγάλη μετάλλαξη ακροδεξιά του λαού του Ισραήλ. Γιατί όταν είχαμε το σχέδιο του Όσλο, όταν έγινε η συμφωνία του Όσλο, είχαμε μια σοσιαλιστική τότε κυβέρνηση, ήταν μια συμφωνία lose-lose, αλλά όλοι εκεί έπρεπε κάπως να στηριχτεί και να βγει. Είχαμε ελπίσει ότι μπορεί κάτι να γίνει εκεί. Από τότε ως σήμερα ο πληθυσμός έχει αλλάξει τραγικά. Δεν υπάρχει. Οι στάσεις, οι. Ακριβώς. Δεν υπάρχει αριστερά. Η αριστερά, ας το πω έτσι, είναι περιθωριοποιημένη πλήρως στο Ισραήλ. Και βεβαίως όταν βγαίνουν όλες οι οργανώσεις και μιλάνε για κατάσταση apartheid, οργανώσεις διεθνείς, από τη Διεθνή Αμνηστία μέχρι το Human Rights Watch, μέχρι όλοι, και μιλάνε για apartheid και ο ΙΕ δεν κάνει τίποτα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν κάνει τίποτα. Η Ελλάδα μας. Η Ελλάδα μας. Η Ελλάδα μας είναι Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ. Τι θες εσύ τώρα. Περιμένω να έχω κάποιες πληροφορίες. Ξέρω πάντως ότι σήμερα ο πρέσβης του κράτους της Παλαιστίνης συναντήθηκε με το Δένδια. Δεν ξέρω τι υπόθηκε ακόμα. Ελπίζω να έχω κάποιες πληροφορίες αργότερα. Καλά, η Ελλάδα μας δεν είναι μόνο Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή σε αυτό το κομμάτι, είναι και ένα βήμα παραπάνω. Δηλαδή, είναι πριν ένα μήνα. Παιδί μου, άκουσα χτες έναν στην ΕΡΤ. Ήθελα να πάω, δηλαδή, παραλίγο να έρθω Αγία Παρασκευή και στα αρχικά να τον δείρω. Ήμουν έτοιμη. Ο οποίος γύρισε και είπε το απίστευτο, ότι ο Ερντογάν κάνει τις δηλώσεις που κάνει για την Παλαιστίνη, γιατί θέλει να μπει σφήνα στο μέτωπο Ελλάδος-Ισραήλ. Αυτό το πράγμα το είπε στο κρατικό κανάλι άνθρωπος. Και δεν έχουν σηκωθεί πέτρες και κοτρόνια να τον βαράνε, να πέφτουν από μόνα τους πάνω. Όπου είμαστε ένα. Έχουμε ίδιες αξίες όμως με τη Σαουδική Αραβία, να το πούμε και αυτό. Μα, αυτό που ήθελα να πω είναι ότι πριν ένα μήνα περίπου, ήταν κάποιες εβδομάδες πριν το Πάσχα, που πανηγυρίσαμε για την μεγάλη διακρατική συμφωνία, τη μεγαλύτερη όλων των εποχών που υπογράψαμε με το Ισραήλ. Ήταν εκεί που έκανε τσάρκα ο Δένδιας και όπου πήγαινε υπέγραφε και μια συμφωνία. Πήγε Ισραήλ, υπέγραψε αυτή τη συμφωνία. Πήγε Σαουδική Αραβία, υπέγραψε τη συμφωνία για την εκπαίδευση των πιλότων. Γιατί εκπαίδευση, ρε παιδιά, τι κάθεμε, πόλεμο έχουμε. Πώς είναι το επιχείρημα της πανδημίας. Αυτό λέγαμε τότε. Πριν λίγα χρόνια. Με το καλό Πασόκ το Ορθόδοξο, έτσι, όχι, δεν είναι πάρα πολλά τα χρόνια, και επί Νέας Δημοκρατίας, επί Κωστάκη Καραμαλή, ήμασταν οι εκπαιδευτές των Ισραηλινών πιλότων. Αυτές οι συμφωνίες είναι πρόστιχοι τρόποι να δώσουμε λεφτά, γη και είδωρ. Δεν μπορεί αυτοί που ήταν ως χτες οι εκπαιδευτές, θεωρούνται οι καλύτεροι πιλότοι μέσα στις συνατοικές δυνάμεις οι Έλληνες πιλότοι, έτσι. Ξαφνικά να μην είναι οι εκπαιδευτές και να είναι οι εκπαιδευόμενοι των Ισραηλινών που χέσαμε, που κάνουν αυτοί. Τις μάχες που κάνουν στο Αιγαίο οι δικοί μας. Δηλαδή αντικειμενικά να το δεις. Και αυτό είναι ένα καινούργιο επιχείρημα με την Χαμάς, το γράφουν και στο chat και με την Τουρκία. Να ορίστε, αυτή είναι με τον Ερντογάν. Όχι, δεν είναι με τον Ερντογάν. Ναι, ναι, όχι, αυτό είναι το επιχείρημα. Ναι. Και ότι η συνεργασία μας κλπ. Που είναι ξεκάθαρα αυτά τα στρατόπεδα που έχουμε δει εδώ και καιρό σε τριμερείς, τετραμερείς, πενταμερείς. Πόσες φορές έχετε δει αυτή τη φωτογραφία που γίνεται μια συνάντηση εκεί με τον EastMed, το τεράστιο που τελικά δεν θα γίνει. Και όλα τα υπόλοιπα που κάνουν μετά τα χεράκια. Είναι πολύ ωραίο αυτό και πολύ. Όλοι μαζί, όμορφο, όλοι μαζί. Που αυτό, όπως λέει το κουκουέ, που εδώ έχει μια πάρα πολύ σωστή ανάλυση, εγκλωβίζει την Ελλάδα σε αυτούς τους ιμπεριαλιστικούς πολέμους και όλα τα λοιπά. Και τους ενδοϊμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς και όλα τα σχετικά. Με τον τρόπο που το λέει το Κουκουέ. Σου λέω, έχουμε περάσει από μια χώρα γραφειοκρατίας μέσα στο ΝΑΤΟ σε μια χώρα επιθετική. Έχουμε γίνει μια χώρα επιθετική. Έχουμε γίνει μια χώρα defender, μη χέσω, με Αλεξανδρούπολη, με Σούδα, με Καλαμάτα. Με ό,τι έχουμε και δεν έχουμε να το παραδείγμα. Να έχουμε σώσει επιχειρήσεις του Ισραήλ πολεμικής παραγωγής όπλων, γιατί θα ξεπέσουν άμα δεν κάνουν συμφωνία στην Ελλάδα. Δεν θα... Έρχεται το θέλει λίγο Τσίπρα, θέλει λίγο Τσίπρα αυτό. Μπράβο ρε Κωνσταντίνε, γι' αυτό κάνουμε μαζί εκπομπή. Θέλει λίγο Τσίπρα. Λίγο Τσίπα θέλει. Θέλει λίγο Τσίπρα. Όχι, ήρθε. Αυτό, ναι. Αυτά δεν γίνονται σήμερα. Αυτό έχει ξεκινήσει εδώ και χρόνια, αυτή η μεταστροφή. Και είναι κάτι το οποίο το είχαμε γράψει, νομίζω. Είχα βάλει εγώ ένα τίτλο, υπότιτλο για το Ισραήλ των Βαλκανίων. Μου το είχε πει ένας φίλος εκεί πέρα που τα γνωρίζει αυτά και τα παρακολουθεί, ότι σιγά σιγά μετατρεπόμαστε σε αυτό το πράγμα. Και από τότε υπήρχε το θέμα με τις πάρα πολλές αμυντικές συμφωνίες με το Ισραήλ και σταδιακά, όπως μάθαμε στην περίφημη υπόθεση με τα βλήματα στη Σαουδική Αραβία, με τα βλήματα στη Σαουδική Αραβία που έγινε εκεί και μετά ξεκίνησαν που περνούσε από την Επιτροπή της Βουλής και έγινε θέμα για άλλο λόγο δήθεν με τον Καμένο και το Μεσάζοντα και ανάθεμα και λοιπά, αλλά το ζήτημα ήταν ότι πουλάμε όπλα στη Σαουδική Αραβία εν μέσω του πολέμου της Ιεμένης. Τα βλήματα ήταν πολιστή. Τα βλήματα τα ρίχνεις, δεν έχει τι να τα δανείς, τι να τους επιστρέψει άλλος. Και μετά συνεχίστηκε. Αυτό που άλλαζε τότε είναι το δόγμα. Δηλαδή το δόγμα ότι από εκεί που ήταν μόνο αμυντικό, σταδιακά λαμβάνει όλο και μεγαλύτερο ρόλο η χώρα. Και αυτό όπως γίνεται σε διεθνείς σχέσεις, τώρα μπαίνω λίγο στα χωράφια σου, ό,τι είναι με διορθώνεις ελεύθερα. Όχι. Αυτά γίνονται σταδιακά. Δεν γίνονται από τη μια μέρα στην άλλη. Είναι σαν αυτές τις συνομιλίες που έχουν σημασία πάντα το τι θα πεις, κάθε λέξη κλπ. Οπότε σταδιακά, ας πούμε, γίνεται στον Περσικό κόλπο όταν ήταν με το Ιράν. Ζητάνε οι Γάλλοι και μια φρεγάτα ελληνική. Πάρε μια φρεγάτα ελληνική. Μετά μαθαίνεις το. Που στα κι άλλο έχουμε στείλει στρατό, ξέρω εγώ, τα βγάζει συχνά. Και θα στείλουμε κι άλλο. Θα ματώσουμε για εσά, του είπε. Είναι και εκείνη η δήλωση. Δεν θα το ξεχνά, χάσω ποτέ αυτή τη δήλωση. Ήταν η πρώτη του δήλωση του Υπουργού Εθνικής Αμήνης, παιδιά. Εθνικής Αμήνης, μη χέσω. Πρέπει να αλλάξω και το όνομα του Υπουργείου. Ασπονδύλων να λέγεται κάτι. Κοίταξε να δει. Αντικειμενικά, όταν αλλάζει η εξωτερική πολιτική άρδιν μια χώρα, όπω αλλάζει η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή, στηριζόμενη σε όσα έχει κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, να τα λέμε αυτά έτσι. Αλλά πλέον τα παρέδωσε όλα. Όταν γίνεται αυτό και περνάει σε μια επιθετική πολιτική, θα περιμένει συνέπειες. Και οι συνέπειες θα είναι βαριές όταν έρθει η ώρα. Γιατί είναι άλλο, σε ρεάλ πολιτικό επίθετο, να είσαι, επίπεδο, να είσαι μια χώρα που λες είμαι μικρή, αλλά θέλω να είμαι ένα προπύργιο ειρήνης, ρε παιδιά. Αυτό που είχε προσπαθήσει να κάνει ο Κωστάκης ο Καραμαλής, αποτυχημένα ή επιτυχημένα δεν έχει σημασία. Ότι μιλάμε και με Αμερικάνους και με Ρώσους. Ακριβώς. Και επίσης βάζω μπροστά το κυπριακό πάντα. Ως ουσιαστικό θέμα, γιατί μπήκε η Κύπρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Κύπρος μπήκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να διασφαλιστεί η θέση του ΟΗΕ και τα ψηφίσματα του ΟΗΕ και να είναι κράτος. Και εσύ λες στους Κύπριους και τους πιέζεις και τους φέρνεις ένα τραπέζι στην Πενταμερή να αρνηθούν να είναι κράτος, να γίνουν κοινότητα. Δηλαδή, όταν αλλάζει σε τέτοιο βάθος όλη η πολιτική της χώρας, αυτή αλλάζει κατ' εντολήν, η εντολή είναι σαφές από που προέρχεται και αυτή θα πληρωθεί άσχημα. Επίσης, εκεί ακριβώς δημιουργείται και εκεί πρέπει να έχουμε το νου μας και γι' αυτό εγώ επιμένω τόσο καιρό ότι όλα αυτά δεν είναι τυχαία και δεν είναι επειδή είναι απλώς δεξιοί. Ο εσωτερικός εχθρός. Και ο εσωτερικός εχθρός είναι οι φοιτητές που θα αντιδράσουν γιατί είναι τα παιδιά που θα χρειαστεί να πάνε φαντάρι. Είναι η αριστερά που θα αντιδράσει σε όλη αυτή την ψυχροπολεμική επιθετική πολιτική. Είμαστε πλέον ο εσωτερικός εχθρός. Όλη η καταστολή έχει ως στόχο εμάς. Όποιον θα αντιδράσει στα σχέδια των Αμερικάνων και στην προσκυνημένη κυβέρνηση. Αισιόδοξα. Γι' αυτό σε φέραμε. Θα βγούμε στο. Θα νικήσουμε στο τέλος. Αυτό είναι γνωστό. Έτσι. Αυτό δεν αλλάζει. Το πότε είναι το τέλος είναι λίγο. Τα συστάλλα. Όταν πάρουμε την Αγία Σοφιά. Ας βάλουμε με το άλλο επιχείρημα. Ας βάλουμε ένα μετριοπαθή στόχο. Ένα μετριοπαθή στόχο. Να τη λειτουργήσουμε. Φτάνει. Εντάξει, ρε παιδί, είπα μια να την έχει αυτός τζαμί μια Παρασκευή, να την έχουμε εμείς να λειτουργούμε κάθε Κυριακή, να είμαστε όλοι καλά. Από δεν μένα, είναι ωραία ιδέα. Λαμπρινή μου, από μένα δεν έχω, εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση. Λαμπρινή, να μην ματώνει ο κόσμος. Εγώ ανέφερα το κουκουέ. Για σένα υπάρχουν σχόλια από το πότε θα πέσει ο Κουτσούμπας να πάρει το κόμμα μέχρι το βγάλει τη Γιάννα Κανέλη από μέσα σου. Τι εννοεί με τη Γιάννα Κανέλη που καπνίζω? Αυτή τη στιγμή, παιδιά, δεν καπνίζει, να ξέρει. Όχι, παιδιά, δεν θα γινόταν. Είναι και ο Κωνσταντίνος μέσα. Δεν θα γινόταν αυτό. Λοιπόν, δεν με αφήνει να καπνίζω μέσα στο τύπο. Τώρα για το Ισραήλ. Το πιθανότερο είναι ότι. Α, επειδή έχουν φτιάξει. Επειδή κατασκευάζουν νομιμότητα. Δηλαδή, αποφασίζει ένα δικαστήριο που δεν έχει δικαίωμα να αποφασίσει για την Ανατολική Ιερουσαλήμ, Ισραηλινό δικαστήριο, ότι ναι, θα προχωρήσουμε με τις εξώσεις των 60 οικογενειών, θα τους πάρουμε τα σπίτια και θα τα δώσουμε σε επίκους. Έτσι. Και γίνεται προσφυγή στο ανώτατο δικαστήριο, το οποίο έπρεπε να αποφασίσει την προηγούμενη Πέμπτη. Την Πέμπτη, που αρχίζουν τα προβλήματα, λίγο πριν το άλλαξα, βγαίνουν και λένε, δεν μπορούμε Πέμπτη, θα το κάνουμε Κυριακή. Την Κυριακή γίνεται χαμός. Βγαίνουν και λένε 30 Μαΐου θα αποφασίσουμε. Δίνουν όλο το χρόνο ώστε μετά να βγούνε και να πούνε είμαστε και καλοί άνθρωποι, λέμε ότι ήταν λάθος αυτό που έγινε, αλλά να έχει γίνει πρώτα. Mm-hmm. Δηλαδή το στείνουνε και τα παίρνει στο κρανίο, διαβάζεις ειδήσεις και θυμώνεις. Έτσι. Έχουμε μια συνεχή επίθεση σε άοπλους ανθρώπους και δεν είναι όπλο οι πέτρες, θα το ξαναπώ. Αυτό αύριο έχει πορεία. Έξω το απόγευμα έχει πορεία. Έχει συγκέντρωση έξω από την πρεσβεία του Ισραήλ. Οργανώνεται από κάτω. Και αυτό μου άρεσε εμένα. Από απλούς ανθρώπους. Και είναι και μόνος. Α, και μην μου πει κανείς για τις οβίδες που ρίχνουν προς το Ισραήλ οι άλλοι, έτσι. Η Χαμάς, γιατί και αυτά ακούγονται. Mm-hmm. Όταν σου γάμα το κέρατο. Δεν ξέρω πώς να το πω άλλο. Πώς το λέμε αλλιώς αυτό ευγενικά. Δεν πειράζει, Λαμπρινή. Εντάξει. Υπάρχει αυτός. Είναι... Εδώ που φτάσαμε. Είναι ότι, okay, αυτοί ρίχνουν τώρα οβίδες, άλλες φορές είναι απλές φεντόνες, ξέρω εγώ, ναι, αντικείμενα προς την πλευρά και απαντάει το Ισραήλ με μαζικές δολοφονίες. Δηλαδή είναι... Ακριβώς, όταν φύγουν και τρεις μητέρες μετά από 40 νεκρούς, ας πούμε, μεταξύ των οποίων μικρά παιδιά. Μια μικρή κλιμάκωση. Μετά από τραυματίες. Α, και το άλλο, 18 αστυνομικοί τραυματίες από τις πέτρες. Ούτε ένα στο νοσοκομείο. Γιατί κάθισα και έψαχνα. Λέω 18. Δεν στείλανε έναν στο νοσοκομείο. Αυτά είναι. Ναι, να με συγχωρείτε για το πρώτο μου. Δεν τον στείλαμε. Άρα, ναι, 18 τραυματίες φάγαν την πέτρα. Και πονέσανε, άου. Δηλαδή, να είμαστε σοβαροί τώρα. Έχεις απέναντι το όπλο πολυβόλα, ας πούμε, και τα κανόνια νερού και τις σφαίρες τις κανονικές και αυτούς που λένε κρίμα που δεν σου την κάρφωσα στο κεφάλι. Και είσαι, πώς να το πω, ας πούμε, γιατί δεν σου πάνε. Πρώτον υπάρχει, διάβασα δύο σχόλια, υπάρχει και το σχόλιο διεθνίστηκα σε 5 λεπτά. Σε 5 λεπτά τα άμαθα. Χαιρόμαστε για κάτι τέτοια. Το άλλαξα δεν είναι ένα τυχαίο τζαμί. Το άλλαξα είναι ο τρίτος ιερότερος τόπος των μουσουλμάνων, μετά τη Μέκα και τη Μεδίνα. Έτσι, η Ιερουσαλήμ είναι πρωτεύουσα τριών θρησκειών. Πρωτεύουσα με την έννοια του ιερού τόπου, των προσκυνημάτων τριών θρησκειών. Και αυτό ακριβώς σημαίνει ότι ήταν πολύ θετικό αυτό που είχε αποφασιστεί με το Όσλο, ότι η Ανατολική Ιερουσαλήμ ανήκει στους μουσουλμάνους, στους Παλαιστινίους που κυρίως είναι μουσουλμάνοι, έτσι. Έχουν οι Εβραίοι ό,τι έχουν και έχουν και τα προσκυνήματά τους και οι Χριστιανοί. Και αυτός θα πρέπει να είναι και ο ρόλος της πόλης. Ενωτικός. Αλλά άντε να το καταλάβει, είναι Νετανιάχου αυτό. Δεν γίνεται. Και ποια άλλη ερώτηση έχεις? Εγώ έχω ερώτηση. Προς την κυρία Θωμά. Στάση Αμερικανών και αν σχετίζεται και, είναι και, και αν είναι και ένα μήνυμα προς τον Biden, ας πούμε, που έχει αρχίσει, ναι, να αναλαμβάνει και... πρωτοβουλίες, δηλαδή δεν ανέλαβε χθες, ας πούμε, αλλά... Όχι, όχι, όχι, έχουν πρόβλημα και έχουν πρόβλημα και με τη Βιέννη, με τις συνομιλίες που γίνονται για τον πυρηνισμό, για τον εμπλουτισμό ουρανίου στο Ιράν, έτσι. Γιατί το Ισραήλ, αν θυμάσαι, προσπαθούσε να πείσει τον Τραμπ και είχε κάνει τα πάντα. Έχουμε αλλαγή μέχρι και τις ηγεσίες του Πενταγώνου πριν 6-7 μήνες. Mm-hmm. Να χτυπήσει το Ιράν. Τώρα, όχι μόνο απομακρύνεται αυτό το ενδεχόμενο, αλλά φαίνεται ότι ο Biden θα γυρίσει και η Ευρώπη θα γυρίσει συμφωνία και θα ανοίξει το Ιράν. Αυτό δεν το θέλουν. Και εδώ υπάρχει ένας κίνδυνος. Γι' αυτό τον προηγούμενο μήνα τα έχουμε μεταφρασμένα όλα αυτά και τα έχουμε βαλμένα μέσα. Υπήρξε ανάλυση που ερχόταν από το Λίβανο από έναν άνθρωπο που είναι πάρα πολύ κοντά στη Χεσμπολά και ο οποίος είχε κάνει μέχρι συνέντευξη στον Αγιατολά Χομεϊνί, ας πούμε, τότε. Είναι από τους πιο σοβαρούς δημοσιογράφους στον άξονα της αντίστασης, ο οποίος έλεγε ότι αυτή τη στιγμή όλος ο άξονας της αντίστασης είναι σε συναγερμό πολέμου, γιατί περιμένουν ότι κάποια στιγμή μπορεί το Ισραήλ από μόνο του να αποφασίσει να χτυπήσει το Ιράν και να δείξει στον Biden ότι εγώ κάνω ό,τι θέλω. Αν με θέλεις ως σύμμαχο που με χρειάζεσαι στην περιοχή, θα μου κάνεις και τα χατήρια, ας το πω έτσι. Δεν ξέρω κατά πόσο θα το κάνουν γνωρίζοντας ότι η δύναμη που τους έχει νικήσει δύο φορές η Χεζμπολά είναι στραμμένη επάνω τους, γιατί αυτό ήταν το μήνυμα ουσιαστικά από το Λίβανο. Έτσι, αλλά το βέβαιο είναι ίσως επειδή δεν μπόρεσαν να κάνουν αυτό, κάνουν αυτό που κάνουν τώρα στην Ανατολική Ιερουσαλήμ για να μπορέσουν να πάνε σε εκλογές. Παραπάνω πληροφορίες για τη συγκέντρωση αύριο. Πάλι συγκέντρωση, θέλετε, 200 είναι 6 το απόγευμα αύριο έξω από την πρεσβεία του Ισραήλ. Πώς είπα, Χρυσοχοίδη, 160 το 21, 140. Και λίγες είναι. Εν τω μεταξύ, έχω ένα πελάτη, σοσιαλιστή Εβραίο, που θα έρθει για τα fixing και αυτά. Και μου λέει, πρέπει να περάσω και από την πρεσβεία του Ισραήλ. Του λέω, κοίταξε, εγώ δεν μπαίνω μέσα. Μόνο να με φωτογραφίσουν να μπαίνω μέσα στην πρεσβεία θα ανησυχήσουν. Τι γίνεται εδώ. Οπότε θα βγει ζωντανή. Θα έχουμε έναν καινούριο, πώς τον λένε αυτόν που τον σφάξανε εκεί τον έρμο. Κασόνι. Τι θα γίνει εδώ. Οπότε δεν μπαίνω. Αλλά θα σε πάω, λέω, εκεί. Τώρα θα πέσει πάνω σε διαδήλωση άνθρωπος, δεν πειράζει. Και εκείνη την ώρα θα πάει. Όχι, μωρέ. Έχει και καλούς ανθρώπους. Θα συνεχίσουμε τις διαδηλώσεις. Ξέρω ότι κάτι σχεδιάζει το κουκουέ, δεν έχω ακόμα ώρα μέρα τέτοιο. Επίσης να πούμε, δεν είναι τυχαίες ημέρες, είναι και νάκπα το Σάββατο, έτσι. Είναι η μνήμη της Μεγάλης Σφαγής. Mm. Την Παρασκευή είναι η επέτειος της ίδρυσης του κράτους του Ισραήλ. Την επόμενη μέρα 7,5 εκατομμύρια άνθρωποι γίνανε πρόσφυγες. Έτσι με το καλημέρα, ας πούμε, από τον τόπο τους. Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε εδώ πέρα για, για τη Χαμάς. Νομίζω τα επιχειρήματα τα έχουμε εκθέσει. Ανακυκλώνονται μάλλον τα επιχειρήματα. Είναι πράγματα υπάρχει τα οποία έχουν διαφορά. Υποθεί. Υπάρχουν προβλήματα. Υπάρχει μια συμφωνία του Όσλο που έχει γίνει κολόχαρτο. Αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει, επειδή είναι η μόνη που είχε επιτευχθεί και που είχε πιθανότητα επιβίωσης, να γυρίσουμε εκεί. Όμως με αυτόν τον εκφασισμό του Ισραήλ γίνεται κάθε φορά και πιο δύσκολο. Μάλιστα. Λοιπόν, Λαμπρινή, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θάνω να κάνουμε ένα μικρό διαλυματάκι και να επιστρέψουμε μετά. Επιστρέψουμε τα εγχώρια, ναι. Τα υπόλοιπα Παρασκευή στην εκπομπή. Έγινε. Λαμπρινή Κολομβία. Θωμά. Ήτανε η Λαμπρινή Θωμά, η περίφημη διεθνατζού. Ναι. Λιάννα Κανέλη του The Press Project, πώς το, η Βέμπο του Ισκαρδίνας. Όταν με είχε πει Λιάννα Κανέλη της Αναρχίας, με είχε πει ένας ακροατής, θυμάσαι. Αναρχοεθνίκοι επίσης έχουν πει. Ναι, ωραίο. Και Βέμπο της Καραντίνας, Βέμπο της Πανδημίας. Αυτό τα αγαπούσα. Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε. Since you were a 20, I was 20 and thought that some years from now a purple little lady will be perfect for dirty old and useless clown. So yeah, start wearing purple, wearing purple. Start wearing purple for me now. All your sanity. From Diogenes to the Foucault, from Ложескин to Паспарту. И я клянусь, обоссав два пальца, что ты, а? Что музыка пошла от звука в му. Start wearing purple, wearing purple. Na-na-na-na-na. Start wearing purple for me now. You start wearing purple. Why don't you start wearing purple? Start wearing purple for me now. All your vanity and wisdom will all vanish, I promise. Λοιπόν, επιστρέψαμε, ακούτε το thepressproject.gr, τη φάρμα των ζώων, 21 πουλής, Θάνος Καμιλαλής, όπως κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα, και η ώρα του πολιτισμού. Όχι, εδώ δεν είναι ταν, είναι, δεν ξέρω, κάπως από βιολιά, έτσι, κλασική μουσική. Α, ναι, και μπράβο, δεχτική τηλεόραση. Ναι, είναι αυτό. Παλιό ντοκιμαντέρ έρτα, ας πούμε. Ή μουσική καναλιού βουλής των Ελλήνων όταν δεν παίζει τίποτα. Η Ακρόπολη. Η Ακρόπολη, όπως ξέρετε, είναι το μεγάλο σύμβολο του πολιτισμού μας. Η Ακρόπολη, λοιπόν, είναι το ύψιστο δείγμα του πώς αντιμετωπίζουμε τον πολιτισμό μας. Αχα. Έτσι, λοιπόν, περιμένουμε από το κράτος μας, το οποίο, επειδή αγαπά την αρχαιότητα, αγαπά το ένδοξο παρελθόν μας, να μας κάνει ένα μάθημα πώς αντιμετωπίζουμε την Ακρόπολη με σεβασμό. Με κομπρεσέρ. Λοιπόν, ένα πράγμα που μπορείτε να μην κάνετε είναι να μην τα κάνετε λαμπόγιαλο, να μην γίνει βγεις μαδιά μου. Αυτό είναι κάτι που μπορείτε να κάνετε. Η κυβέρνηση δεν το έκανε. Αλλά η κυβέρνηση έχει ένα όπλο, ένα υπερόπλο επικοινωνιακό που λέγεται «Λίστα πέτσα, είναι όλα fake news, δεν έχει συμβεί ποτέ κάτω ΣΥΡΙΖΑ, ναι αλλά για το μάτι και τη Μαρφίν δεν λέτε τίποτα». Mm-hmm. Δηλαδή, υπήρξαν δύο τέτοια κρούσματα. Ένα ήταν με την, με τον Βαρβιτσιώτη, ο οποίος ισχυριζόταν ότι δεν πάταγε πάνω στα μάρμαρα για να φωτογραφηθεί και έδειξε και παλιά φωτογραφία και όλα. Και πάταγε. Πώς το κάνουμε τώρα, ρε παιδί μου? Πάταγε. Αφού πατάς, τι να κάνουμε τώρα? Και εγώ, ξέρετε, δεν έχω πρόβλημα με αυτό. Μάρμαρα είναι, να πάτε να τα κουμπάτε, να τα χαϊδεύετε, να τα χαϊδολογάτε εκεί πέρα. Έχουμε δει τις φωτογραφίες, πώς φωτογραφιζόταν ο Καζαντζάκης με τον Παναίτη Στράτη εκεί πέρα, που καθόντουσαν πάνω στα αρχαία μάρμαρα. Mm-hmm. Αν θυμάμαι καλά, στην Αίγινα. Αλλά. Ή στο Σούνιο, δεν θυμάμαι, δεν έχει σημασία. Αλλά εδώ πέρα είναι απλώς ότι υπάρχει ένα μείγμα ασέβειας με βάση τα δικά τους μέτρα. Στην περίπτωση της Μενδώνη, ομής καταστροφής, είχαμε καταστροφή γλυπτού της Ακρόπολης και μετά μιας διάψευσης που λέγεται με τόσο θράσος, σαν να μην έχουμε μάτια. Και αυτό γίνεται την ώρα που υπάρχει διεθνές ενδιαφέρον. Υπάρχει διεθνές ενδιαφέρον για το τσιμέντομα. Υπάρχει διεθνές ενδιαφέρον γιατί είναι η Ακρόπολη. Οπότε η Μενδώνη μπορεί να νιώθει ότι είναι το τσιφλίκι του παππού της, της γιαγιάς της, το δικό της. Αλλά ταυτοχρόνως υπάρχει ένα ενδιαφέρον που την ξεπερνά. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις, εμένα αυτό που με εντυπωσιάζει, Θάνο, που είναι γνωστό ότι δεν τρέφω ιερό δέος προς την Ακρόπολη. Είναι η ανέδεια με την οποία διατυπώνονται αυτές οι απαντήσεις. Πραγματικά σαν να μην έχουμε μάτια. I'm not a number. I can't be defined. Καλά, μεγαλύτερη απόδειξη από κοινό με το σαν να μην έχουμε μάτια είναι, ήταν υπόθεση επιγραφής που δημοσιοποιήθηκε η σύμβαση και ήταν πολύ ξεκάθαρο το ότι γράφει σύμβαση. Και μετά είπε με δόνει, α, όχι, είναι fake news αυτό που λέτε. Είχε κατατεθεί στη Βουλή η σύμβαση. Να, ορίστε η επιγραφή που θα βάλω. Η σύμβαση έγραφε συγκεκριμένα πράγματα και ήταν από την καλή πρόθεση του Δωρητή τώρα. Ποιος ξέρει. Αυτό ήταν το ένα. Το θέμα με τα fake news, επειδή μονίμως είναι ότι στοχοποιούμε κλπ. Ξανά και ξανά και ξανά το ίδιο πράγμα. Με φωτογραφίες, μα με τις πλημμύρες. Την άλλη φορά είχες εκείνο το πράγμα με τις λακκούβες στο τσιμέντο. Αυτά είναι συγκεκριμένα δεδομένα. Είχες το ατύχημα ανάπηρου ατόμου, ενώ θεωρητικά είναι η προσβασιμότητα, και αρχίζει να αναγνωρίζεται ότι παιδιά υπάρχουν κάποια προβλήματα σε αυτό με την προσβασιμότητα. Δηλαδή η κλίση είναι κάπως περίεργη και. Είναι κατάλληλη. Ναι. Έβλεπα, διάβαζα, νομίζω στην Καθημερινή, μεταξύ δημοσιεύτηκε, δεν θυμάμαι πού. Ένα άρθρο που ήταν ότι με ενός επιστήμονα που του έκανε ξενάγηση ο Κορές. Γενικά ακολουθούμε το όνομα του Κορέ, του Μανώλη Κορέ. Ο οποίος και αυτός έχει κάποιες συστάσεις τις οποίες έτσι εξομολογήθηκε και είναι και το ότι μας πήρανε χαμπάρι και οι Γάλλοι. Δηλαδή είχε στο δημοσίευμα της Λιμπερασιόν του πολύ καλού συναδέλφου του Φαμπιάν Περιέ, με τον οποίο είχαμε επικοινωνήσει και σε προηγούμενα θέματά του και γνωρίζουμε πολύ καλά την δουλειά του, ας πούμε, για τη Φράπορτ όταν έκανε το θέμα πριν κάποια χρόνια. Επειδή έχει ακουστεί είναι στους Σιριζέους ανταποκριτές να το κάνει αυτό, κάνει πολύ καλά τη δουλειά του εδώ και πάρα πολλά χρόνια, Μπάφη Μαξίμου και τα λοιπά. Και απάντησε η Μενδώνη και ο συντάκτης σας και δεν ξέρω εγώ τι και να ορίστε και το ένα και το άλλο, ενώ υπήρχε η άποψη του Υπουργείου, υπήρχε μια ανώνυμη πηγή, υπήρχε και δύο επώνυμες. Και στη συνέχεια ξεκίνησε ένας, μάλλον δεν έπεισε πολύ τον γαλλικό τύπο, υπουργός πολιτισμού, είναι όλοι Σιριζέοι, και έχει ξεκινήσει, έχει γράψει η Le Monde και νομίζω και σίγουρα άλλη μια μεγάλη, όχι Παριζιέν, δεν θυμάμαι, αλλά πλέον ο γαλλικός τύπος ασχολείται με αυτό συστηματικά. Αλλά παράγουν τα fake news, τέλος πάντων, γιατί όλοι είναι σιριζομαδούροι και παφ στο Μαξίμου. Είναι ξεκάθαρο το τι έχει συμβεί. Εντάξει, εμείς παιδιά τα ξέρουμε. Τα ξέρουμε αυτά πώς λειτουργούν. Βλέπω εδώ Καζαντζάκης και Παναίτη Στράτη ανάμεσα σε δύο αρχαίους Αιγυπτιακούς πυθίκους, το Μπορ Γιόμ, αν το διαβάζω καλά. Δεν ήταν ελληνική αυτή η φωτογραφία. Εντάξει, ωραίο είναι. Ενδιαφέρουσα φωτογραφία είναι. Νομίζω ότι το ζήτημα με αυτές τις κουβέντες είναι πολύ απλά ότι αυτό που εννοούμε εμείς όταν λέμε πολιτισμός και αυτό που εννοεί η Μενδώνη όταν λέει πολιτισμός δεν είναι το ίδιο πράγμα. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μια εικόνα για τον πολιτισμό που είναι βασικά βιομηχανική. Το είχε πει ωραία ο Τσίπρας που είχε πει γιατί δεν την κάνετε υπουργό ανάπτυξης. Ήταν τότε με το επιχείρημα «Μα πολεμάν την επένδυση στο ελληνικό, άρα πολεμάν την υπουργό πολιτισμού». Που λίγο δεν κολλάει, ρε παιδί μου, δεν είναι το ενδιαφέροντο. Εντάξει, ο άλλος κάθεται εκεί πέρα και βγαίνει στα κανάλια. Δεν είναι ότι ασχολείται με τις επενδύσεις. Όταν ασχολείται με τις επενδύσεις, δίνει συγχαρητήρια στον Καρανίκα για την κάναβη. Ενώ τον κορόιδευαν. Νομίζω ότι αυτό είναι το ζήτημα με τον πολιτισμό και μια διαρκής γελιοποίηση. Γιατί όλοι καταλαβαίνουμε, ρε παιδί μου, ότι σε αυτά δεν υπάρχει περιεχόμενο. Δεν υπάρχει κάτι ποτέ που να το αντιλαμβανόμαστε ως την συγκίνηση που νιώθουμε για τα έργα του πολιτισμού που αγαπάμε. Όλα αυτά έχουν ένα χαρακτήρα εργαλειακό και στη συνέχεια, επειδή ο χαρακτήρας τους είναι ακριβώς τέτοιος, εργαλειακός, και αυτό σημαίνει ότι είναι το αντίθετο της αξίας, δεν έχουν καμία σημασία όλα αυτά, δεν υπάρχει αγάπη για αυτά, είναι κάτι το οποίο το χρησιμοποιείς όσο σου χρησιμεύει και μετά το πετάς στα σκουπίδια, το πουλάς, το τσιμεντώνεις, κάνεις μια συμφωνία, δεν υπάρχει κανένα φρένο σε όλα αυτά. Αλλά εντάξει, κάπως έτσι είναι. Δεν το ήξερε ο Θάνος αυτό όταν πήγαινε και ψήφιζε Νέα Δημοκρατία, δεν τα είχε σκεφτεί όλα αυτά, το έκανε κάπως παρορμητικά. Εγώ δεν θέλω να του το χτυπάω. Να του λέω τι ψηφίσατε ρε και τι ψηφίσατε ρε. Έχω αρχίσει να μετανιώνω, Κωνσταντίνε. Εντάξει, σιγά σιγά Θάνο. Σιγά σιγά, μια πανδημία ακόμα. Αυτά περί της Ακρόπολης. Είχαμε και το θέμα του Βαρβιτσιώτη. Μας γράψανε το λογοπαίγνιο VAR το ποδοσφαιρικό Βαρβιτσιό της. Το είδα. Ναι, ναι, ναι. Με φωτογραφήθηκε πάνω στη πέτρα εκεί πέρα. Και το αν ήταν μέσα ή έξω. Γιατί όντως έγινε αυτό το ζήτημα. Ήταν μέσα ή έξω από τον αρχαιολογικό χώρο. Ναι. Εντός έκτος υπερήγησης. Ο ορισμός του πέναλτι, κυρία μου. Συνήθως εκπλήσεσαι όταν δεν εκδηλώσω απορία για μια ποδοσφαιρική αναφορά. Νομίζω ότι το έχω εξηγήσει στην προηγούμενη εκπομπή. Νόμιζα ότι έχω κερδίσει το σεβασμό σου ότι μπορώ να το κάνω και γι' αυτό μου το συγχωρούσες. Όχι, αλλά μαθαίνεις. Μαθαίνω, ρε Θάνο, μαθαίνω. Μαθαίνω τι κάνουμε εδώ πέρα κάθε μέρα. Αν δεν τεμπέλιας με τα διδακτορικά τόσα χρόνια, θα τα ξέρεις νωρίτερα. Τι να κάνω. Τι να κάνω, μ' άρεσε, παιδιά. Μ' άρεσε. Είναι ωραίο το καθισιό, είναι ωραία να μην δουλεύεις. Εγώ θυμάμαι έναν Ιρλανδό φίλο που έκανε και αυτός για το Σοφοκλή, μάλιστα, διδακτορικό. Και κάποια στιγμή καθόμαστε, πίνουμε τσάι και τρώμε muffins γύρω στις 11 το πρωί. Και μου λέει πολύ βαθιστόχαστα, πάντως να σου πω, μου λέει κάτι. Δεν μπορώ να φανταστώ καμία άλλη δουλειά που να έκανα σε αυτή την ηλικία, σε αυτή την εποχή που να μπορούσε 11 ώρα το πρωί να κάθομαι εδώ πέρα και να συζητάω στη βιβλιοθήκη για το Σοφοκλή τρώγοντας muffin και πίνοντας τσάι. Το οποίο είναι πάλι κοντά στο επιχείρημα Πατέλη. Δηλαδή κάπως έχουν βγει μερικοί δειλά-δειλά και το λένε ότι, παιδιά, εδώ που τα λέμε τώρα δεν είναι... Όντως είμαστε άλλος κόσμος με τον κόσμο της, με τα αρπακτικά της αγοράς. Ας μην τζακωνόμαστε δηλαδή που μας βρήσαν ότι δεν είμαστε από αυτούς. Καλά, η Ακρόπολη είναι μονίμως στην επικαιρότητα. Το έργο της Λίνας με ενδώνει στον πολιτισμό. Μια που είπαμε και πήγαμε ενότητα πολιτισμός, δεν σταματάει. Μέσα στο Πάσχα, στη Μεγάλη Εβδομάδα, νομίζω ήταν, είχαμε και την απόφαση του ΣΤΕ για τα αρχαία της Βενιζέλου. Με μία ψήφο, 13 υπέρ, έναντι 12 κατά, εγκρίθηκε το σχέδιο της κυβέρνησης. Ενώ ήδη το χρονοδιάγραμμα που είχε πει τότε ο Μητσοτάκης έχει τυναχτεί στον αέρα για την απόσπαση, το τεμαχισμό και την επανατοποθέτηση, αν και όποτε, του σταθμού Βενιζέλου. Σε αυτό το σημείο να αναφέρουμε σε μια εντελώς διαφορετική είδηση ότι ως ενδιαφερόμενη υπουργός είχε συναντηθεί με την πρόεδρο του ΣΤΕ σε μια συνάντηση την οποία παραδέχτηκε μετά την δημοσιοποίησή της, όταν είχαν κατατεθεί σχετικές προσφυγές, νομίζω ήταν τον Νοέμβριο. Αυτά. Μια ψήφα θα κάνει τη διαφορά. Υπάρχουν πολλά που μπορείς να πεις. Θάνο, τώρα που λέμε για την Ελλάδα μας και βέβαια, για την περηφάνεια για την Ελλάδα μας, να μιλήσουμε για έναν μεγάλο Έλληνα. Ποιον απολύς? Έλληνα, χριστιανό, ορθόδοξο, AstraZeneca. Δεν μπορεί τώρα. Με μπέρδεψε το. Το AstraZeneca σε μπέρδεψε. Δεν το θυμάσαι ο λαγός που είχε γράψει στο tweet ότι με διώκουν, διώκεται η ορθοδοξία και είχε βάλει και hashtag από κάτω AstraZeneca για να ανεβαίνει στα trends το tweet. Οκ. Το κάνει πάντα. Όχι, ειδικά αυτό το είχα βγάλει από τη μνήμη μου. Δηλαδή, έχω καλή μνήμη γενικά. Τα τη επικαιρότητα τα θυμάμαι. Αυτό μου είχε διαφύγει. Ευχαριστώ. Το κάνει πάντα ο λαό. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι κάποιο που διαχειρίζεται τα social του λαού που έχει αυτή τη μνήμη, ότι δεν πειράζει να γίνει λίγο ρεντίκολο λέγοντα με καταδιώκουν, διώκεται η Ελλάδα, η Ορθοδοξία. Hashtag AstraZeneca, hashtag εμβόλια, hashtag. Εντάξει, θα μπορούσε να είναι χειρότερο. Γιατί υπάρχουν κάποιες ιστορίες που στο Twitter τρεντάρουν καλημέρες και τέτοιο. Οπότε να είναι καλημέρα Γιάννη, καλημέρα Μαρία, καλημέρα Δήμη. Είναι μια πρώτη ιστορία που δεν έχω καταλάβει ακριβώς είναι. Αλλά άλλο αυτό. Ναι. Όσοι το έχετε δει στα trends το πρωί θα καταλάβετε. Ή να είναι και το, ή να είναι το βράδυ με τα reality. Hashtag SurvivorGR, hashtag Big Brother, hashtag Your Face Sounds Familiar. Να το κάνω και εγώ αυτό. Hashtag Pharma. Θα το κάνω κι εγώ. Δεν γράφω συχνά στο Twitter, αλλά όταν αρχίσω. Okay. Η εισαγγελία των Βρυξελών ενημέρωσε ότι ο νεοναζί εγκληματίας ευρωβουλευτής δεν άσκησε, λέει, έφεση, όπως είχε το δικαίωμα να κάνει. Και αυτό σημαίνει ότι μέσα στις επόμενες μέρες θα τον υποδεχτούμε με ανοιχτές αγκάλες στην αγαπημένη του πατρίδα, στην Ελλάδα μας. Για να μην λέτε, παιδιά, ότι δεν έχει επιτυχίες η ελληνική κυβέρνηση. Ορίστε, εδώ πέρα με το λαγό, πατιούτ, αμέσως. Mm-hmm. Και με τον παπά το πολεμάει το θέμα. Δηλαδή μπορεί να μην τον έχει συλλάβει, αλλά το... Δεν θέλω να πω το παρακαλάει, ρε παιδί μου, αλλά είμαστε σε διαπραγματεύσεις. Είμαστε σε Σας συνεννοείς, έτσι δεν είναι, Θάνο? Να πούμε ότι έχουν περάσει 2-24 ώρα τουλάχιστον από όταν βγήκε το δημοσίευμα και ένα πλέον από όταν τοποθετήθηκε το ΚΚΕ για το ζήτημα και δεν υπάρχει απάντηση σε αυτό από την κυβέρνηση. Και αυτό καταγράφεται, δεν υπάρχει διάψευση. Άλλες φορές η διάψευση είναι πολύ συγκεκριμένη, έτσι δεν είναι. Ξέρετε, τις απαντήσεις σε δημοσιεύματα, τάδε κλπ. Εδώ σε ένα δημοσίευμα του Βήματος δεν υπήρχε μία απάντηση. Ναι, γιατί... Κατά τα άλλα πάει καλά η διαδικασία. Ναι, θέλω να πω, αναρωτιέται κανείς, ρε παιδιά, εξ ονόματος τίνος την κάνει αυτή την κουβέντα ο άλλος, μόνος του, κοροϊδεύει το δικηγόρο δηλαδή. Μπορεί να είναι και αυτό, μας το πούν δηλαδή, ότι φίλε, έχεις βρεθεί με κάποιον απατεώνα που θέλει να σου πουλήσει τον πύργο του Άιφελ. Δεν έχει καμία εξουσιοδότηση να το κάνει αυτό. Είναι κάποιος που ισχυρίζεται ότι έχει σύνδεσμο με την κυβέρνηση, αλλά σε κοροϊδεύει. Ο πελάτη, εννοούμε ο εντελέας του. Ο παπάς, ότι τον κοροϊδεύει το δικηγόρο. Όχι. Ότι ο δικηγόρος του παπά συνεννοείται με κάποιον που του λέει: γεια σου φίλε, είμαι αξιωματούχος, μιλάω εξ ονόματος της ελληνικής κυβέρνησης και μπορώ να διαπραγματευτώ τους όρους. Και να πει η ελληνική κυβέρνηση: τι λέτε ρε παιδιά, βεβαίως δεν συμβαίνει αυτό το πράγμα. Σας το δουλεύουν υψηλό γαζί. Θα κάναμε εμείς τέτοιο πράγμα ποτέ? Όχι βέβαια. Έτσι δεν είναι? Ναι. Αν δεν το πούν, το κάνουν. Να, νομίζω ότι είναι μια καλή ευκαιρία να θέσω το ερώτημα για το okay, με αυτόν τον σύνδεσμο ποιος μιλάει? Δηλαδή έστω ότι διαπραγματεύεσαι κάτι. Δεν το διαπραγματεύεσαι μόνο σου, το διαπραγματεύεσαι μέσω του δικηγόρου σου. Και λέω κάτι λογικό? Ως εδώ καλά, σε παρακολουθώ. Επομένως δεν ξέρω, υποθέτω ότι ο δικηγόρος του που είπε αυτό το πράγμα έχει λάβει ο ίδιος επικοινωνία σε όλο αυτό, ναι, και προφανώς δεσμεύεται από το δικηγορικό απόρριτο και λοιπά. Υποθέτω τώρα. Και μπορεί να έχουν... Δεν είναι ότι οι άλλοι. Ένας πολίτης δεν μπορεί να διαπραγματευτεί τώρα. Όχι οποιοδήποτε. Ότι όλα αυτά γίνονται παρουσία δικηγόρου. Το πιο κλασικό, ότι πρέπει να το δει αυτό ένας δικηγόρος. Ναι, ρε Θανό, αλλά τώρα. Μπορεί όμως να έχουν κάποιον κώδικα μυστικό, να μην ξέρει που είναι. Να του λέει: θα δέσω ένα κόκκινο κορδόνι σε ένα κλαδί στον εθνικό κήπο μπαίνοντας στους Φοίνικες. Αν η απάντηση είναι ναι, πράσινο κορδόνι, αν η απάντηση είναι όχι. Δεν ξέρεις δηλαδή ότι θα ξέρει ο άλλος τώρα που είναι ο παπάς. Απλώς είναι μια ακόμη επιβεβαίωση ενός πράγματος το οποίο το ξέρουμε και το καταλαβαίνουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, που είναι ότι έχετε ακούσει που λένε για τα δύο άκρα και κάτι θεωρίες των δύο άκρων και κάτι τέτοια. Λοιπόν, το ένα άκρο, η αλήθεια είναι ότι δεν την ενοχλεί πολύ την κυβέρνηση. Είχε πάντοτε μια δυνατότητα να επικοινωνεί μαζί του πολύ πολιτισμένα. Έχετε δει τα σακατεμένα πρόσωπα των αναρχικών που συλλαμβάνονται χωρίς κανένα στοιχείο? Τα έχετε δει αυτά τα πρόσωπα? Λοιπόν, το ίδιο πράγμα μπορείτε να αναρωτηθείτε τι γίνεται με τα πρόσωπα αυτά τα τόσο αγέροχα των υπέροχων αυτών πατριωτών όταν συλλαμβάνονται τελικά. Και για ποιο λόγο είναι τόσο πολύ άδικη αυτή, τόσο ανισοβαρής αυτή η μεταχείριση? Γιατί εδώ πέρα αυτό που γίνεται είναι ότι είχαμε όλα τα... Σωστά έγινε η σύνδεση με τον Κουφοντίνα. Όλα τα υπερήφανα και τα... εμείς δεν συναλλασσόμαστε, δεν διαπραγματευόμαστε. Κάτσε ρε φίλε τώρα, δηλαδή τι είναι εδώ πέρα? Εδώ πέρα τι γίνεται? Μήπως διαπραγματεύεστε εδώ πέρα και δεν το διαψεύδετε? Και στο κάτω-κάτω είναι ένα πρόσωπο πάρα πολύ σεβάσμιο, ο Χρυσαυγίτης, ο παπάς, μετά από όσα έχουν ακουστεί. Γράφει ο Πάτμαν και κάνει πολύ ωραία πάσα. Δύο άκρα. Ο Λαγός διαπραγματεύεται αν θα παραδοθεί να εκτίσει την ποινή του και ο άλλος σακατεύτηκε και δικαιώθηκε 10 χρόνια μετά χωρίς να τιμωρηθεί κανείς. Το σχόλιο είναι για την υπόθεση του Γιάννη Καυκά, ο οποίος δικαιώθηκε στο κομμάτι της αποζημίωσης. Δηλαδή, πέρα η ΕΔΕ δεν βρήκε κάτι, δεν υπήρχε καμία άλλη ποινική διαδικασία κλπ. Δεν τιμωρήθηκε κανείς όντως. Οι αστυνομικοί παρέμειναν στις θέσεις τους και πρέπει να περάσουν 10 χρόνια να φτάσουμε σε αυτό το στάδιο ώστε να επιδικαστεί αποζημίωση 50.000 ευρώ στον Γιάννη Καφκά σε μια συγκέντρωση του 2011, της μεγάλης συγκέντρωσης του 2011. Χτυπήθηκε πολύ σοβαρά. Μας είχε μιλήσει σε ένα ρεπορτάζ του Αλέξανδρου Καστεράτου εν όψη της εκδίκασης της προσφυγής του. Και τουλάχιστον αυτό το κομμάτι είχε ένα αίσιο τέλος και μια δικαίωση για όλον αυτόν τον αγώνα που προφανώς θέλει πάρα πολύ κουράγιο και λοιπά να το κυνηγάς και τέτοιο. Το χρονικό, δυστυχώς, το χρονικό κομμάτι δεν προκαλεί εντύπωση, γιατί υπάρχει μια ανάλογη υπόθεση και εντελώς ίδια υπόθεση με τον Μανώλη Κυπρέο, τον δημοσιογράφο που ακόμα προσπαθεί και μάλιστα δικαιώθηκε και έγινε αίτηση, έγινε έφεση ουσιαστικά από το δημόσιο εναντίον του, οπότε συνεχίζει ακόμα τον αγώνα του. Πάντως εγώ θέλω να σταθώ λίγο σε αυτό, στην υπόθεση του Καφκά. Δηλαδή λέμε τώρα, έχει πει αυτός ότι τον χτυπήσανε με πυροσβεστήρα. Καταγράφεται ότι τους έχουν χτυπήσει με γκλόμπ ανάποδα. Το διοικητικό πρωτοδικείο έκρινε ότι αποδείχτηκε αδιάκριτη χρήση βίας από τους αστυνομικούς σε διαδηλωτές που τους χτυπούσαν με τα γκλόμπ κανονικά ή ανάποδα, με τα πόδια, ψέκαζαν με τις φυσούνες πάνω στα πρόσωπά τους. Η εν λόγω συμπεριφορά του αστυνομικού οργάνου όχι μόνο παραβιάζει το καθήκον για τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης ασφάλειας σωματικής ακαιρεότητας του πολίτη, πληρεί και την ειδική υπόσταση του εγκλήματος της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης. Κατόπιν αυτών θεμελιώνεται η αστική ευθύνη του αναγόμενου ελληνικού δημοσίου, δηλαδή τα φράγκα, τα λεφτά που πήρε. Ποιο είναι το φοβερό όμως, ότι επιδικάστηκε το ποσό αυτό, οι 50.000 ευρώ, και τα 50.000 ευρώ, και λένε οι δικηγόροι είναι απόφαση σταθμός ως προς τη διερεύνηση της αστυνομικής αυθαιρεσίας, αλλά η τρίπλα είναι εδώ πέρα ότι δεν αποδόθηκαν ποτέ ποινικές ή πειθαρχικές ευθύνες στους μπάζους. Δηλαδή λέμε τώρα ότι είχαν παραπεμφθεί 22 αστυνομικοί και απειλάγησαν όλοι χωρίς να γίνει διερεύνηση. Εκδόθηκε το βούλευμα, λέει, 7 χρόνια μετά την επίθεση. Και τώρα διαβάζω μια φράση από το ρεπορτάζ που έχουμε εδώ πέρα, την οποία θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας και να μου την εξηγήσετε εσείς που έχετε πάει πανεπιστήμιο, είστε έξυπνοι άνθρωποι, διδακτορικά και τέτοια. Το σκεπτικό ήταν ότι δεν προέκυψε όχι μόνο ποιος τον τραυμάτισε, αλλά και εν γέννη αν τον τραυμάτισαν αστυνομικοί. Mm-hmm. Το ποιος τον τραυμάτισε φαντάζομαι ότι αφορά ποιος ατομικά από τους αστυνομικούς θα ήταν υπεύθυνος γι' αυτό, έτσι δεν είναι, Θάνο? Δηλαδή ότι θα πρέπει για να αποδοθούν πειθαρχικές ευθύνες θα πρέπει να ξέρουμε ότι ο Τάκης Μπαλούρδος ήταν ο συγκεκριμένος αστυνομικός που τον χτύπησε με τον πυροσβεστήρα, και όχι ότι υπήρχαν 22 αστυνομικοί που λιώσαν στο ξύλο διαδηλωτές εκείνη τη μέρα. Και τώρα το αν το χτυπήσαν αστυνομικοί, αυτό δεν μπορώ να το διαβάσω χωρίς να βλέπω κάτι εξωφρενικό, παράλογο. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια ανάγνωση που να μην σε κάνει να βαράς το κεφάλι σου στον τοίχο. Υποθέτω ότι εδώ μπαίνει το πόσο οπτικό υλικό υπάρχει. Δηλαδή είναι μια υπόθεση που από όσο γνωρίζω, δεν ξέρω αν η πλευρά του είχε καταθέσει διάφορα σημεία, αλλά δεν υπάρχει το σοκαριστικό οπτικό υλικό, δηλαδή κάτι σαν αυτό που έχουμε στην υπόθεση της Τατιάνας Μπόλαρη που δέχεται εκείνη την ώρα το χτύπημα, κάτι τέτοιο εννοώ. Και σε πολύ πρόσφατες υποθέσεις, απλώς λέω υπόθεση εκείνης της εποχής. Επομένως είναι στην στάση του που αρνούμαστε τα πάντα. Είχε επεισόδια, εσύ που ξέρεις ότι ήταν αστυνομικοί. Εντάξει, μπορεί κάποιος να κράτησε τον πυροσβεστήρα και να σε χτύπησε. Αυτό που καταγγέλεις, που ξέρουμε ότι ήταν αστυνομικός. Το είδες εσύ και πόσοι το είδανε. Και είναι στην φάση των μαρτύρων. Οπότε, άμα ξεκινάς από εκεί, βάζεις την άλλη πλευρά στο να πρέπει να φέρει μάρτυρες κλπ. Ούτε αυτό μου κάνει εντύπωση. Γενικά δεν πέφτω. Σε τέτοιες περιπτώσεις δεν κάνω το μότο να πέφτουμε από τα σύννεφα, παιδιά. Εντάξει, είναι κάπως δύσκολα τα πράγματα αν είσαι από την πλευρά των αδικημένων. Σκέφτομαι ότι γενικά είναι ωραίο να είσαι από την πλευρά των νικητών. Θέλεις να διαφθαρούμε κάποια στιγμή, Θάνο, και να δοκιμάσουμε λίγο πώς είναι να αντιμετωπίζω όλα αυτά από την οπτική ενός ανθρώπου που δεν λογοδοτεί ποτέ και για τίποτα. Δεν ψήνομαι ιδιαίτερα. Συγγνώμη Κωνσταντίνα, αν στο χαλάω. Εντάξει, νόμιζα ότι θα ήμασταν μαζί σε αυτό, Θάνο. Ναι. Πάντως έχει ένα ενδιαφέρον και σε τέτοιες περιπτώσεις για αυτές τις διαδικασίες. Ας πούμε, είχαμε πριν το Πάσχα την υπόθεση του Βαγγέλη Σταθόπουλου, που την έχουμε καλύψει, μιλούσαμε και με την δικηγόρο, την κυρία Λεγάκη κλπ. Και παρακολουθήσαμε την υπόθεση και γνωρίζουμε τα θέματα που κατατέθηκαν και το τι έγινε. Και έχεις τη μία να σου λέει ότι ξεκινάς από το τεκμήριο ενοχής, δεν υπάρχει τεκμήριο αθωότητας, και στην άλλη το πόσο χρονοβόρα και λοιπά είναι η διαδικασία ώστε να βρεις το δίκιο σου. Δηλαδή στη μία περίπτωση ξεκινάς από εκεί, δεν σε χτύπησαν καν, ας πούμε. Και παίρνει 10 χρόνια ώστε να πάρεις μια αποζημίωση μόνο. Και στην άλλη περίπτωση βρίσκουν γυλαίκα, ας πούμε, στη σχολή πολεμικών τεχνών και σου λένε αυτά είναι αντιβαλιστικά. Μα να σας δείξω, να συγκρίνουμε τα γυλαίκα με αυτά που φοράνε εδώ οι αστυνομικοί που μας φρουρούν εδώ πέρα. Αντιβαλιστικά. Επόμενο θέμα. Και ερωτήσεις στις οποίες δεν μπορείς να απαντήσεις. Απλώς νομίζω ότι είναι μια περίπτωση που δείχνει αυτό το μέγεθος της αδικίας. Στο παρελθόν είχαμε και άλλες και είναι ένα μέτρο σύγκρισης σε τέτοιες περιπτώσεις. Πέρα και από την 17μηνη προφυλάκηση και όλα τα σχετικά. The boot of shiny, shiny leather, shiny leather in the dark. Tongue the thongs, the belt that does await you. Strike, dear mistress, and cure his heart. Το ανέφερα πριν, να κλείσουμε έτσι όμορφα με επενδύσεις και με ακόμα μία στροφή 180 μοιρών του Άδωνη Γεωργιάδη, που κάθε μέρα έχει κάτι να μας προσφέρει. Χθες ήταν το θέμα η συκοφάντηση των υγειονομικών με ντροπή και τι αριθμοί είναι αυτοί κλπ. Στον οποίο απάντησε μέχρι και ο Κικίλιας και ο Μάριος Θεμιστοκλέους, ο Γενικός Γραμματέας, και η ΠΟΕΔΗΝ που έχει απάντησει καλύτερα και από τους δύο για το θέμα των εμβολιασμών των υγειονομικών. Σήμερα ήταν το θέμα της φαρμακευτικής κάναβης. Legalize it. Legalization. Η πρώτη επένδυση του ΣΥΡΙΖΑ είναι ο Μπάφος. Ψάχνω εδώ και 2,5 χρόνια να δω ποια είναι η πρώτη επένδυση που έχει φέρει ο ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάδα. Γιατί δεν έχει φέρει καμία. Φράπορτα, αεροδρόμια, Κόσκο, όλα είναι του Σαμαρά. Ο Μπάφος, το χασίς. Η πρώτη επένδυση που προδιαφημίζει ο ΣΥΡΙΖΑ να φέρει στην Ελλάδα είναι ο Μπάφος. Πολύ ταιριαστό για το ΣΥΡΙΖΑ. Ομολογώ ότι είναι εξαιρετικά ταιριαστό. Πάει πακέτο με την ιδεολογία και την εικόνα αυτή τη κυβερνήσεω. Και υπό την έννοια αυτή συμφωνώ. Νομίζω ότι το πιο απολαυστικό, Θάνο, σε αυτή την αναδίπλωση του Γεωργιάδη είναι η συγγνώμη στον Καρανίκα. Ναι, ο Καρανίκας είναι ένα σύμβολο του ΣΥΡΙΖΑ. Πώς είναι ο Πολάκης, ρε παιδί μου. Ναι. Είναι ο κακός ΣΥΡΙΖΑ. Είναι τι στραβό έχει ο ΣΥΡΙΖΑ, τον Καρανίκα. Ναι. Δηλαδή είναι αυτός που είναι η μορφή που έλαβε η αντιαριστεία στα πρόσωπο. Ναι. Ότι αυτοί είναι οι καρανίκες, οι διορισμένοι. Ακριβώς. Και λοιπά. Αυτά βέβαια άρχισαν να φεύγουν πολύ νωρίς. Όταν άρχισαν να μπαίνουν επικεφαλή σε ΥΠ χωρίς πτυχία, ο άλλος ο διευθυντής του γραφείου με τα 10 πτυχία, τα πανεπιστήμια της ζωής κλπ. Που απέχουμε γενικά από την αριστεία. Ήταν αυτή η αντίφαση από όλα τα σχετικά. Έπρεπε να έρθει και μία συγγνώμη στον Καρανίκα. Να αναγνωρίσουμε τη συμβολή στη συζήτηση του κυρίου Καρανίκα. Έχουμε συγκρωστεί, ωστόσο στην περίπτωση της φαρμακευτικής κάναβης είμαι ειλικρινής. Η παρουσία Καρανίκα ήταν θετική και το γεγονός ότι πολέμησε γι' αυτό τον τιμά. Πάρα πολύ ωραίο. Να θυμίσω ότι πριν μερικούς μήνες είχε βγει και μια φοβερή και τρομερή διαρροή από Υπουργικό Συμβούλιο ότι τσακώθηκε με το Βορύδι ο Άδωνης για την κάναβη. Και, που ήταν επίσης αστείο. Γιατί δεν γύριζε και, το τσιγάρο και τσακούθηκανε. Με το ΣΥΡΙΖΑ η μπαφή του Μάξιμου. Όχι, γιατί ο Βορύς είναι στις πατροπαράδες ταξίες τώρα, δεν είναι για κάτι τέτοια. Δηλαδή, μάλλον το λέει ακόμα μπάφο. Δηλαδή, θέλω Μάκη Βορύδη να καταγγέλει Άδων Γεωργιάδη. Ότι, και τι έκανε, η πρώτη επένδυση ήταν ο μπάφος. Και πήγα στο γραφείο του και μύριζε μπαφίλα. Ναι. Αυτά. Και είχε βγει αυτός για ροή. Εντάξει, δεν διαψεύστηκε. Ήταν παραπολιτικό σε ένα υπουργικό συμβούλιο. Γυρνούσε αριστερά αντί για δεξιά, γράφουν στο chat. Ο Καρανίκας είναι αγάπη. Μάλιστα. Μάλιστα. Ναι, ήταν αυτό και φωτογραφίες τώρα από καλοκαιρινές διακοπές και να κοιτάξτε και τέτοια. Ήταν μια. Αυτό. Ότι ήταν ένα σύμβολο. Έχει ένα ενδιαφέρον και αυτό. Έχει προηγηθεί και γίνονται και πολλές τελευταία οι συγγνώμες για τη συμφωνία των Πρεσπών. Επίσης, Άδωνης Γεωργιάδης πρότωσε αυτό και το να μην αποκαλούμε κανένα προδότη. Μια δήλωση με βλέμμα. Πιθανό στο μέλλον κάποια διαπραγμάτευση με την Τουρκία, όπως είχαμε πει από τότε και παραμένουμε σε αυτό. Θα ψήφισες εσύ Άδωνη Γεωργιάδη, Θάνο, μετά από αυτά, τώρα που έχει ένα πιο... Τώρα που το 19 είπαμε ότι ψήφισα Νέα Δημοκρατία για το αν θα μεταβληθώ. Αν θα σταύρωνες και Άδωνη Γεωργιάδη. Εντάξει, είμαι ακόμα σκεντροδεξιά, οπότε για το αν μου φαίνεται λίγο καλύτερος με κάτι τέτοια. Ναι, είναι πιο, νιώθεις πιο κοντά τώρα. Δεν ξέρω, το παρακολουθώ με πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή έχει ένα ενδιαφέρον. Νομίζω ότι πλέον είναι θεσμός. Πάλι θα συμψηφίσω και πάλι θα πω. Αλλά τέτοιες συγγνώμες ακούγαμε και δυστυχώς και στην περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ κατά της Νέας Δημοκρατίας. Ήταν κάτι που θυμάμαι εσένα σε έκανε έξαλλο. Ας πούμε, ήταν του Μουζάλα η συγγνώμη προς τον Δένδια τότε για το προσφυγικό. Νομίζω ότι πιο πολύ έκανε έξαλλο το Μουζάλα αυτό και δευτερευόντως εμένα. Ότι υπήρχαν συγγνώμες και μάλιστα θυμάμαι, είναι φοβερό το πώς έχουν αλλάξει οι εποχές. Θυμάμαι ίσως και τον ίδιο τον Γεωργιάδη να απαιτεί συγγνώμες. Κοσκοδρίτσας. Ποτέ δεν πολιτεύτηκα κατά της Κοσκό. Και αυτή ήταν. Είναι μια τακτική αυτή. Εντάξει. Και τώρα και ο Τσίπρας έχει πει το περιμένω 158 συγγνώμες. Okay. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτά τα μνημόνια με τη Βόρεια Μακεδονία, μάλλον πάει στα θερινά τμήματα, να πω επίσης. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Ακολουθεί Σπάρτακος. Mm-hmm. Είναι ήδη έξω και κάνουν ψηλή κουβέντα. Θα τους ακούτε. Καλό απόγευμα. Τα λέμε αύριο. Γεια σας.